Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lutego, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nowoamerykański sekretarz obrony ostrzega, że jeśli wydatki europejskich sojuszników na obronność nie zostaną zwiększone, Amerykanie ograniczą zaangażowanie w NATO. Premier Beata Szydło napisała list do kierowcy Seicento, który brał udział w piątkowym wypadku kolumny rządowej. W tym serwisie także o urzędach pracy. Niektórzy twierdzą, że są zbędne. Stany Zjednoczone wzywają europejskich sojuszników, by zwiększyli wydatki na obronność i ostrzegają, że w przeciwnym razie ograniczą zaangażowanie w NATO. Nowy amerykański sekretarz obrony James Mattis postawił taki warunek na spotkaniu ministrów obrony sojuszu w Brukseli. Tylko 5 krajów z 28 przeznacza wymagane 2% PKB na obronność. Są to oprócz Stanów Zjednoczonych także Wielka Brytania, Grecja, Estonia i Polska. Beata Płomecka. Na naradzie za zamkniętymi drzwiami szef Pentagonu ponaglał kraje, by do końca roku zwiększyły wydatki na obronność i ostrzegał, że jeśli tak się nie stanie, to USA ograniczą swoją rolę w NATO. Z tej presji zadowolony był szef NATO Jens Stoltenberg. To nie Stany Zjednoczone mówią Europie, żeby zwiększyć wydatki. To sami sojusznicy zgodzili się na to. Ja oczywiście cieszę się z każdej presji i wsparcia, żeby mieć pewność, że do tego dojdzie. Szef NATO podkreślał, że w związku z nowymi zagrożeniami sojusznicy muszą zwiększać wydatki. Amerykański sekretarz obrony mówił wprost o roku 2014 i przebudzeniu w nowej rzeczywistości, kiedy Rosja siłą zmieniła granice jednego ze swych suwerennych sąsiadów, a na granicy z Turcją pojawiła się organizacja o nazwie Państwo Islamskie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Premier Beata Szydło napisała list do Sebastiana K., kierowcy Seicento, który brał udział w piątkowym wypadku kolumny rządowej. Premier rozumie, co musi przeżywać ten młody chłopak i jego rodzina, mówiła informując o tym liście szefowa gabinetu Beaty Szydło Elżbieta Witek. Dodała, że premier chce, żeby kierujący Seicento młody chłopak wiedział, że jako obywatele są równi wobec prawa, że w postępowaniu mają te same prawa i obowiązki i oczekuje, że ta sprawa będzie potraktowana jak każde inne takie zdarzenie. Premier zaznaczyła jednocześnie, że tu cytat, niestety niektórzy z polityków partii opozycyjnych to nieszczęśliwe zdarzenie próbują wykorzystać do swoich partykularnych interesów. Oceniła, że to działanie nieuczciwe i haniebne. Dziś w Oświęcimiu, gdzie w piątek doszło do wypadku, byli liderzy Platformy Obywatelskiej. Szef partii Grzegorz Schetyna wyjaśniał na konferencji prasowej, że celem wizyty jest, tu cytat, pokazanie solidarności z tymi, którzy zderzyli się z omnipotencją państwa PiS, z brakiem praworządnych procedur, z brakiem szacunku dla prawa. W sprawie wypadku trwa śledztwo. Wczoraj prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał kierowca Fiata Seicento. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Szefowa rządu jest nadal w szpitalu. Ma z niego wyjść za kilka dni. A w internecie trwa zbiórka na nowy samochód dla kierowcy Seicento. Do popołudnia internauci zebrali prawie 90 tysięcy złotych. Adwokat Sebastiana K., Władysław Pociej, nie wie jeszcze, czy jego klient przyjmie te pieniądze. A jeśli tak, to co z nimi uczyni? Są zbędne i nieskuteczne. Tak o urzędach pracy wyraża się wielu pracodawców i ekspertów. Najnowszy raport KPMG pokazuje jednak, że z tą skutecznością jest różnie. Raz dobrze, innym razem dużo gorzej. Sprawdziliśmy, jak pracę urzędów oceniają młodzi bezrobotni, mówi Paweł Darski, ekspert KPMG. Są takie instrumenty, które faktycznie mają szansę pomagać osobom młodym. To też na przykład też dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest takim instrumentem. Ale jest też szereg takich instrumentów, z których osoby młode nie korzystają. Słucham. No ja poszukuję, wie pani, pracy biurowej. Myślę, że jeżeli chodzi o administrowanie, urzędy pracy na pewno są potrzebne. Lech Antkowiak, dyrektor Urzędu Pracy w Warszawie. Można dyskutować o tym, czy są w stanie aktywizować 1 300 000 bezrobotnych, z których 52% to są długotrwale bezrobotni. Trzeba tu dzisiaj powiedzieć szczerze. Grzegorz Tokarski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Krajowego Centrum Pracy. Urzędy pracy jako takie nie są niestety przygotowane do aktywizacji tego typu osób. Jest próba konfliktowania prywatnych podmiotów z publicznymi podmiotami i ciągle wytykanie, że ten publiczny to jest B. Otóż jest szereg czynności, które publiczny musi wykonać i jest ogromny obszar do zagospodarowania, żeby agencja, która jest dobra w zatrudnianiu, ma specjalistów, mogła spokojnie za publiczne pieniądze takie czynności wykonywać. I taka współpraca urzędów i firm ma już miejsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało jednak przygotowanie nowej ustawy dotyczącej urzędów pracy. Na razie nie ma mowy o ich likwidacji. Jednym z założeń jest zabranie tych placówek samorządom i oddanie ich pod nadzór ministerstwa. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Piłkarskiej Ligi Mistrzów ciąg dalszy. Dziś drugi wieczór w blasku fleszy i w świetle Jupiterów, a emocje są gwarantowane. W Monachium Bayern podejmuje Arsenal Londyn, a w Madrycie Real gra z Napoli. Obecność trzech Polaków dodaje tym spektaklom dodatkowego smaczku. W podstawowym składzie Bayernu gra Robert Lewandowski, a na Santiago Bernabeu swoją klasę w Napoli na najwyższym poziomie ma szansę potwierdzić Piotr Zieliński. Wracający po kontuzji Arkadiusz Milik jest na ławce rezerwowych trzeciej drużyny Serie A. Za piłkarzami już 20 minut gry. Bayern prowadzi 1-0 z Arsenalem po pięknym strzale Robbena, a Real przegrywa z Napoli 0-1. Fantastyczny gol Insigne. Piłkarze Legii Warszawa do niedawna mierzyli się czy to z Realem Madryt, czy Borussią Dortmund właśnie w Lidze Mistrzów. Jutro legioniści zagrają w Lidze Europy, a w Warszawie podejmą Ajax Amsterdam. Wiemy jak zagrać, mówi trener Jacek Magiera. Plan na ten mecz mamy, natomiast plan to jedno, realizacja to druga sprawa. Rozpracowanie przeciwnika to jedno, realizacja to drugie. Jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być w grudniu zeszłego roku i chcemy, aby ta nasza przygoda dalej trwała poprzez dobrą grę, która pozwoli wierzyć, że ten mecz rewanżowy będzie taki, w którym rozstrzygną się losy awansu. Jutrzejszy mecz Legii z Ajaxem o 21:05. W Ekstraklasie siatkarek lider trzyma się mocno i wygrywa. Dziś Chemik Police pokonał 3-1 BKS Bielsko-Biała. Jeśli ktoś myśli, że było to gładkie zwycięstwo, to się myli, przekonuje Mariola Zenik. Wcale tak łatwo nie było. Dziewczyny walczyły i w trzecim secie wygrały tego seta i w czwartym tak samo wynik był równy. Później nam się udało podskoczyć dzięki błędom dziewczyn z Bielska. W innym meczu Krzeostrowiec pokonał 3-2 Pałac Bydgoszcz. Grali także hokeiści na lodzie. Komarch Krakowia pokonała na wyjeździe 5-3 Tatry Skipod Hale Nowy Targ. GKS Jastrzębie wygrał po rzutach karnych 4-3 z PGE Orlik Opole, a Polonia Bytom wygrała 4-0 z GKS-em Tychy. Zwycięzcy dzisiaj także piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock, którzy w ten sposób poprawili sobie humory po porażce w Lidze Mistrzów. Nawciarze pokonali we własnej hali Legionowo 26-17 i są liderami w grupie pomarańczowej. Kibice Agnieszki Radwańskiej nie doczekali się za to występu Polki w meczu drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Dausze. Jej spotkanie z przyjaciółką polsko-duńską Karoliną Woźniacką storpedował deszcz. Mecz zostanie rozegrany jutro. A w Lidze Mistrzów na Santiago Bernabeu Real remisuje już z Napoli 1-1. Tutaj gol wyrównujący Benzemy, a Bayern wciąż wygrywa 1-0 z Arsenalem. IMGW ostrzega przed nocnymi opadami marznącej mrzawki w centrum, na wschodzie i na południu kraju. Jutro dużo słońca, słaby deszcz tylko po południu na wybrzeżu, na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 w centrum i 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor, grupa Lotos. Sponsorzy Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbał. Patronat medialny Trójka. Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o Rosji. W XIX wieku rosyjski poeta Fiodor Tiutczew napisał: rozumem Rosji nie pojmiesz i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma, w Ruś można tylko wierzyć. Choć poeta pisze, że w Rosję można tylko wierzyć, nie da się jej pojąć, to jednak dzisiaj podejmiemy się tego karkołomnego zadania i spróbujemy przynajmniej trochę zrozumieć, co dzieje się teraz w Rosji. Zanim to jednak nastąpi, mam dla Państwa propozycję, żeby wejść w klimat dzisiejszej rozmowy. Posłuchajmy utworu ulubionego zespołu rockowego Władimira Putina, Lyube, utwór pod tytułem Kombat, Kamandir Bataliona. Патроны, водка, махорка в цене. А на войне не легкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Так бьет йо комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо командует он. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь батальон. Огонь батарея, огонь, огонь, огонь, огонь, и я. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезней, чем в кино. Война, война, дурная тетка, стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спиной. Ребят, летят самолеты и танки горят. Так бьет йо комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Там бьет йо комбат, комбат, батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат йо комбат. Огонь, огонь, огонь, огонь! Grzegorz Górny, Klub Trójki. Witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o Rosji. Moimi gośćmi są dziś Filip Memchess, znawca problematyki rosyjskiej, autor książki Słudzy i wrogowie Imperium. Rosyjskie rozmowy o końcu historii. Dobry wieczór. Oraz pan Piotr Skwieciński, swego czasu korespondent zagraniczny Rzeczpospolitej w Rosji, w Moskwie, obecnie zastępca redaktora naczelnego tygodnika W sieci. Dobry wieczór. Zacząłem ten dzisiejszy program cytatem z Fiodora Tiutczewa, że Rosji nie da się pojąć rozumem, i widzimy, że dzisiaj komentatorzy polityczni, politycy na Zachodzie mają jednak problem, żeby Rosję zrozumieć. I czy nie wynika to z pewnego czynnika irracjonalnego w polityce rosyjskiej, czy też szerzej w rosyjskiej kulturze, który jest dla ludzi na Zachodzie nieczytelny, nie do końca rozpoznawalny? Mi się wydaje, że to jest nie tyle jest czynnik irracjonalny, co powiedziałbym, że to jest inna racjonalność. To znaczy w ogóle ten cytat z Tiutczewa na początku, który słyszeliśmy, prawda? To znaczy o tym, że Rosji nie da się rozumem zmierzyć. No właśnie, wskazywałby na jakąś, na coś, że Rosja jest czymś nieprzeniknionym, czymś tajemniczym. Wydaje mi się, że to jest też rodzaj alibi, które stosują sami Rosjanie, ale z drugiej strony ci, którzy próbują Rosję zgłębić, prawda, że w gruncie rzeczy do niej trzeba podchodzić jako do czegoś właśnie takiego irracjonalnego. Tymczasem to jest tak, że to jest po prostu inna racjonalność i być może na tym polega nieporozumienie całe. Także, a jeśli to jest inna racjonalność, to jak najbardziej trzeba Rosję poznawać po prostu normalnie, tak jak się poznaje inne kraje, inne cywilizacje, używać normalnych narzędzi poznawczych. Panie Piotrze, mam pytanie, bo słyszałem od niektórych korespondentów w Rosji, że kiedy lądują na lotnisku w Szeremietiewie, to porzucają dwumianową logikę arystotelesowską, dlatego że ona jest nieprzydatna do zrozumienia tamtejszego świata rosyjskiego. To może takie na wyrost powiedzenie, ale ono pokazuje jednak pewną nieprzystawalność świata zachodniego i rosyjskiego. I czy pan też z czymś takim się spotkał? Znaczy, bez wątpienia. To jest tak, że dla człowieka Zachodu, ale to nie tylko tego współczesnego człowieka Zachodu, to można by na ileś generacji wstecz rozpisać, Rosja jest pewnego rodzaju skandalem. Na czym polega skandal? Skandal polega na tym, że według wszystkich zachodnich kategorii to nie powinno istnieć. To powinno dawno się rozpaść. I w takiej intelektualnej egzystencji kogoś, kto się Rosją interesuje, to można wyodrębnić takie etapy. To znaczy, to jest bardzo częste. Znaczy, jest taki etap, to jest etap pierwszy, to jest właśnie etap zachłyśnięcia się tym rozpadem. Zachłyśnięcia się rozpadem, zachłyśnięcia się tym, że oto w to wszystko... No po prostu te wszystkie sznurki są sparciałe, one już pękają, na naszych oczach pękają. Oto 5 lat temu na rosyjskich poligonach amunicyjnych była jedna eksplozja, 4 lata temu już były 3, 2 lata temu 5, a w pierwszym półroczu tego roku 11. To wszystko musi się skończyć za chwilę. Prowincje się rozpadną, stopień alkoholizmu jest już taki, że za chwilę po prostu żyć przestaną i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest bardzo często, jest bardzo logiczne. To wszystko jest bardzo logicznie można zapisać, ułożyć w jakieś słupki, w niemalże w tabelę Excela, które wykazują jakiś tu punkt dojścia. Tym punktem dojścia jest koniec, no tylko, że on nie następuje. No i nie następuje. I to budzi na pewnym etapie irytację człowieka Zachodu, ponieważ to, że to nie następuje, to wydaje się być właśnie zaprzeczać zachodniej logice, prawda? Bo to nie jest tak, że ten człowiek to sobie wymyślił przedtem, że ta Rosja się rozpadnie. Nie, on tak po prostu uważał. No, tylko, że to się nie dzieje. Nie dzieje się teraz, nie działo się kiedyś. Jak przypomnimy sobie, to znaczy przypomnimy sobie, no z lektur oczywiście, ale lata 20 i 30 XX wieku, jak zagłębimy się w to, jak wtedy myślano o Rosji, to znaczy komunistycznej Rosji, wtedy o Związku Radzieckim, to znajdziemy się w bardzo podobnym klimacie intelektualnym. Znaczy, nie mówię o środowiskach komunistycznych oczywiście, ale poza środowiskami zachodnimi komunistycznymi, oczekiwanie na to, że to wszystko, to runie, to musi runąć. To w zasadzie rozmawiamy już tylko o tym, co potem, prawda? Było dość powszechne. Ostatni ambasador II Rzeczypospolitej w Moskwie przedwojennej, Wacław Grzybowski, w czasie swojej ostatniej wizyty w marcu bodajże, a może wręcz w kwietniu 1939 roku w Warszawie, w MSZ-cie, to dawał wyraz takim poglądom, że w zasadzie myśleć to trzeba tylko o tym, żeby się tą, jak to wszystko się rozpadnie, żeby się Ukrainą nie trzeba było z Niemcami dzielić, no bo to, ale to, że to jest na zaraz popadnie, to jest oczywiste. Ja się parę razy, mi się zdarzyło z ekscelencji Grzybowskiego śmiać, znaczy wyśmiewać go w jakichś moich artykułach, ale ja myślę, że to nie jest do końca właściwy trop intelektualny, ponieważ tak jak Grzybowski, myślało wtedy bardzo wielu ludzi, nie tylko w Polsce, prawda? I nic. No i w związku z tym rzeczywiście, wracając po tym wywodzie do pytania, rzeczywiście w Rosji pewne zasady logiczne wydają się być zawieszone, funkcjonować inaczej. To jest jakaś taka trochę inna geometria. Mhm. No właśnie, bo tutaj pan Filip Memchis przed chwilą mówił o tym innym rodzaju racjonalności. A z czego on wynika? Czy może z tego, że nasze kręgi kulturowe są ufundowane na innych fundamentach cywilizacyjnych? No znaczy, to na pewno, to znaczy to wynika jednak no, z pewnego doświadczenia historycznego, pewnego doświadczenia kulturowego. No jest to oczywiście pewien czynnik taki, powiedziałbym, oczywisty, prawda? To jest schizma i rozwój kultury rosyjskiej, właściwie no, pójście inną ścieżką niż kultury zachodniej, kultury łacińskiej, kultury tego właśnie zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego, ale to jest mało, prawda? Bo no, jednak mamy przecież kraje prawosławne w Europie i one jednak, o nich nie myślimy w takich samych kategoriach jak o Rosji. No więc wydaje się, że tutaj jakby kolejnym czynnikiem to jest podbój mongolski, to jest okres Złotej Ordy, to jest moment takiego podporządkowania się właśnie temu jarzmu mongolskiemu i wpływ jakby tej no, zupełnie obcej cywilizacji, czy jakiegoś takiego obcego żywiołu, można powiedzieć, bo można mówić, czy to w ogóle cywilizacja. No jakiś obcy żywioł, prawda, który oczywiście z samym prawosławiem nie miał nic wspólnego. Ale mi się wydaje, że jest jeszcze jedna rzecz, która o której mniej się mówi, ale która oczywiście pojawia się w dyskusjach na temat Rosji, to jest kwestia geopolityki. To jest kwestia pewnego unikalnego położenia geograficznego, czy unikalnej przestrzeni, olbrzymiej przestrzeni, która rozpościera się, prawda, która no jakby to państwo tworzy. I to, że jest to właśnie państwo, które rozciąga się od no, graniczy z Europą Środkową, a kończy się gdzieś tam na Pacyfiku, prawda, że od południa sięga Chin, Mongolii, że to też ma duży wpływ, prawda, te związki z narodami, które były kolonizowane przez Rosję, więc wydaje się, że warunki też klimatyczne, warunki środowiska naturalnego. To wszystko też wpływa na mentalność Rosjan, na taki no, zupełnie odmienny sposób patrzenia na świat. I wydaje się, że jakby no, jak to wszystko zsumujemy, jak zrobimy syntezę, no to rzeczywiście powstaje tutaj pytanie o to, czy nie mamy do czynienia z czymś bardzo wyjątkowym, prawda? Ale czy to jest irracjonalne, czy to jest jakieś bardzo tajemnicze? No tutaj to wydaje mi się, że to jest cały czas takie mówienie czegoś takiego usprawiedliwiającego, że a skoro to jest właśnie coś tak nieprzeniknionego, to właściwie damy sobie z tym spokój i przypatrujmy się temu jak jakiemuś takiemu dzikiemu zwierzęciu, do którego właściwie no, lepiej nie podchodzić, troszeczkę przyglądać się, prawda? A to chyba jednak nie jest tak. Pomijam już to, że wkrada się w to pewien element, powiedziałbym, no takiej wyższości. Poczucie europejskiej wyższości nad tymi, nie wiem, Eurazjatami, tymi Mongołami, prawda? Co też jakby jest poznawczo jałowe dosyć. Ale z drugiej strony jest też takie poczucie wyższości samych Rosjan, że oni oczywiście są tak nieprzeniknieni, że... Oczywiście to działa w dwie strony, bo przecież ta irracjonalność od początku audycji, ona... Jej źródłem jest wiersz Tjutczewa, no w związku z tym jakby sami Rosjanie taki nimb jakby kreują. Bardzo charakterystyczne takie badania, które były przeprowadzone parę lat temu, no i jeszcze przed Krymem, dotyczące stosunku Rosjan do tam kilku rozmaitych narodów. No i oczywiście istnieje stara tradycja germanofilii rosyjskiej i ona jest, święci triumfy po II wojnie światowej, ogromne triumfy święci. No jeżeli chodzi o Niemców, to wychodziło z tych badań, że Rosjanie dużą większością znają wyższość Niemców nad sobą właśnie we wszystkich dziedzinach, które tego, z wyjątkiem jednej. To znaczy my jesteśmy ogólnie lepsi. Moralnie. Tak, właśnie. No i to jest coś takiego, co się tam rzeczywiście, co się tam rzeczywiście rzeczywiście pojawia. To jest trudne, ciężkie do pojęcia, dlatego że no, że w zasadzie przejawów tej wyższości moralnej, jakichś takich no ich nie ma, to nie, trudno o nie przynajmniej, prawda? No ale to poczucie, to przekonanie jest. Ono ma jakiś związek z tym, że kultura rosyjska powoduje, zresztą pisze o tym Peter Pomerantsev, brytyjski dziennikarz pochodzenia rosyjskiego, który napisał świetną książkę o współczesnej Rosji, o Rosji putinowskiej, gdzie spędził, on jest sam synem dysydentów rosyjskich, urodzony w Londynie, ale 10 lat spędził w Rosji. Tak, okres wczesnego i średniego Putina, tak bym to określił. I to jest książka bardzo demaskatorska i bardzo drapieżna. Nie znam bardziej drapieżnego obrazu współczesnej Rosji, współczesnej kultury rosyjskiej, a mimo to Pomerantsev pisze tam, że Rosja zawiera w sobie jakiś taki pierwiastek, który to powoduje, że nawet w tym kraju, który on opisuje jako kraj współczesną Rosję, totalnego cynizmu takiego zbijającego z nóg ludzi Zachodu, nie żadnych ideologicznie naszprycowanych ludzi Zachodu, tylko takich, że nawet w tym kraju jakoś każdy wybór, którego między jakimiś wartościami, które podejmujesz, staje się jakimś wyborem o charakterze niemal ostatecznym, prawda? Jest coś takiego w tej kulturze rosyjskiej, oczywiście. A czy nie jest tak, że ta różnica cywilizacyjna, o której mówimy, przekłada się także na pewne pojęcia polityczne, które są nieobecne w naszym kręgu kulturowym? Na przykład, kiedy rozmawiałem z ukraińskimi dziennikarzami, oni mi mówili, że jeżeli chce się zrozumieć na przykład politykę rosyjską wobec Ukrainy, trzeba wziąć pod uwagę czynnik geografii sakralnej i że Krym odgrywa w geografii sakralnej Rosji ważną rolę. No, gdyby w Polsce zastosować pojęcie geografii sakralnej, no to ona, nie wiem, jest kojarzona z pielgrzymkami do Częstochowy, ale na pewno nie z pojęciami politycznymi. Ja nie wiem, czy pojęcie geografii sakralnej funkcjonuje tak obiegowo w życiu publicznym Rosji. Oczywiście to jest pojęcie, które jakoś tam w kręgach jakichś takich, nie wiem, filozoficznych, historiozoficznych, w jakichś takich kręgach może politologicznych, ono jakoś tam funkcjonuje. Natomiast wydaje się, że jeśli chodzi o stosunek Rosji do Ukrainy, to tu tak naprawdę to jest z jednej strony taki sentyment postsowiecki po prostu, gdzie jest poczucie, że Ukraina należała kiedyś, że Rosja i Ukraina tworzyły kiedyś jedno państwo, a z drugiej strony oczywiście no, odgrywa tutaj rolę ideologia ruskiego miru, prawda, rosyjskiego świata, czyli to, co jakoś lansuje cerkiew prawosławna, czyli jedności narodów wschodniosłowiańskich pod takim przywództwem Patriarchatu Moskiewskiego, jedność właśnie narodów prawosławnych wschodniosłowiańskich i wydaje się, że i to w gruncie rzeczy znowu mówimy o pewnej racjonalności. No to jest jakoś tam racjonalne. Może nam się to nie podobać. Możemy w tym widzieć imperialne zakusy rosyjskie. Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast w dużym stopniu to jest takie przekonanie o tym co używają politycy rosyjscy. I takie pojęcie występuje, mianowicie strefa rosyjskich uprzywilejowanych interesów. To jest pojęcie, które funkcjonuje i ono jest już jakby w takim, no to jest już taka terminologia, która na Zachodzie już jakoś tam bardziej pasuje, to jest bliższa pewnemu pragmatyzmowi, pewnemu realizmowi politycznemu, ale tak właśnie się to rozumie. Zresztą to jest o tyle ciekawe, ja sobie zawsze w tym kontekście nie mogę odmówić, że o ile uważam, że bardzo no w sensie takim wizerunkowym wizyta świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w 2008 roku, ona miała jak najbardziej bardzo, ona miała pozytywne znaczenie, doniosłem można powiedzieć i jakby oceniam ją pozytywnie, o tyle w sensie pewnej merytorycznej zawartości, to co powiedział wtedy prezydent Kaczyński, że niemalże Ukraina, Gruzja są tak samo zagrożone jak Polska. No właśnie nie, dlatego że Ukraina czy Gruzja, no to są właśnie, to jest ta strefa uprzywilejowanych interesów Rosji. Rosja tak to postrzega. Natomiast już Polska, Czechy, Węgry, to jest już, że tak powiem, no za czasów sowieckich mówiło się bliska zagranica. Kraje, które mają nie przeszkadzać. Nie, Rosja już nie ma tutaj jakby poczucia, że one mają być, należeć do Rosji, ale mają nie przeszkadzać, prawda? Natomiast wracając właśnie do tego pytania, no tu wydaje się, że to są jednak bardziej pojęcia takie, no w Rosji bardziej pragmatycznych. Jednak pojęcie używa w odniesieniu do Ukrainy, do tych pretensji wobec Ukrainy, bo tak to trzeba nazwać. No tutaj ja się zgadzam z Filipem Memchesem o tyle, że rzeczywiście nie należy popełniać takiego, moim zdaniem, błędu, jakim jest redukcja racjonalnego myślenia wyłącznie do takich kategorii, takiego czystego, oczywistego, policzalnego zysku bądź straty, w sensie no finansowym. No. Tak. Zachód to często robi i to jest niesłuszne, prawda? Bo w ten sposób to jest trochę tak, jakbyśmy sobie amputowali jakąś część naszej osobowości, wrażliwości. Mówiąc krótko, będąc zdecydowanym zwolennikiem wspierania Ukrainy, ponieważ leży to w naszym polskim interesie, to zarazem też mogę powiedzieć, że to nie jest, nie uważam, żeby było nieracjonalne z punktu widzenia Rosji dążenie do, czy to do integracji Ukrainy w swoją przestrzeń, czy też co najmniej do niedopuszczenia do integracji Ukrainy w przestrzeń zachodnią. To jest jak najbardziej działanie na jakiejś płaszczyźnie racjonalne, chociaż oczywiście ono może doraźnie spowodować na przykład zmniejszenie dochodu Rosjan, powiedzmy sobie, tylko że no nie samym chlebem człowiek żyje, prawda? I jeszcze raz to mówię, to nie, ja tego nie mówię w ten sposób, nie mówię tego w sensie takim, żebym wzywał tutaj do poparcia polityki Putina wobec Ukrainy, natomiast nie uznawajmy jej za w tym sensie za szaleńczą. Teraz no, jeżeli chodzi właśnie o tę Ukrainę, no tutaj jest taki element, że była mowa o tym, że to jest jakiś element jakiegoś postsowieckiego sentymentu. Oczywiście tak, ale to jest coś znacznie większego i dłuższego. No, Michaił Bułhakow nie był bolszewikiem, prawda? A pisał na samym początku tego wszystkiego. A jak sobie obejrzymy, jaki był obraz ukraińskiego ruchu niepodległościowego w Białej Gwardii, którą nieprzypadkowo zekranizowano i która pokazała się w rosyjskiej telewizji jakoś tak relatywnie krótko przed tym całym kryzysem ukraińskim, no to, to coś zobaczymy, prawda? To znaczy Rosjanie mają takie poczucie, że bez Ukrainy i Białorusi, no ale oczywiście Ukraina jest tutaj znacznie ważniejsza, no nie będą już, nie mogą być tym, na serio marzyć o powrocie do roli światowego imperium, prawda? Mogą być jakimś silnym państwem, potężnym, ale to jest zupełnie coś innego, to po pierwsze. Po drugie, Ukraina przechodząca na stronę Zachodu, z sukcesem przechodząca, co nie jest oczywiste w żaden sposób, ale gdyby przeszła i gdyby rzeczywiście się ustabilizowała, żeby gdyby odniosła ona tam jakiś sukces ekonomiczno-cywilizacyjny, no to oznacza w tym momencie już zagrożenie dla tożsamości rosyjskiej jakoś tam, prawda? No bo to znaczy z ich punktu widzenia, że ta ich odrębność jest kwestionowalna, że ona nie jest czymś, co może być zatrzymane co jest oczywiste, że w naturalny sposób może się kontynuować, prawda? To jest coś, co może mieć swój kres. No. Są w związku z tym też tacy znawcy Rosji, którzy uważają, że rzeczywiście Putin i jego koledzy wyciągnęli na swój sposób pewien wniosek z historii Rosji. To znaczy, że krótko mówiąc, że panuje tam takie przekonanie o to, że Zachód jest w sensie integralnym i naturalnym Rosji wrogim, że zawsze będzie dążył do tego, żeby Rosję zniszczyć, a wprowadzone jakoś do Rosji jest toksyczny, jest trucizną. To po pierwsze. Po drugie, że błędem carów było to, że uznali, że odpowiedzią na taką sytuację może być polityka wsobna, to znaczy odwrócenia się od świata i koncentracji wyłącznie na życiu wewnętrznym. Historia pokazała, że to jest nieprawdziwe. W związku z tym jedyną realną odpowiedzią na to, na tą sytuację, na to zagrożenie może być zniszczenie Zachodu. W ten czy w inny sposób, prawda? Ja nie mówię, że to jest słuszne podejście do rzeczywistości, ale są ludzie, którzy tak są. W każdym razie jest ono zrozumiałe z ich punktu widzenia, ale wracając jeszcze do tych pojęć, które nie występują w naszym dyskursie politycznym, to oprócz geografii sakralnej jeszcze częściej pojawia się pojęcie katechonu. Ono oczywiście nie pojawia się w programach partii politycznej czy w wypowiedziach liderów państwa rosyjskiego, ale funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej, w ustach ideologów, działaczy politycznych, religijnych. I może tak pokrótce może państwu powiemy, o co chodzi z tym katechonem, bo to pojęcie wiąże się z pojęciem antychrysta. Ponieważ święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, zapowiadając przyjście antychrysta, twierdzi, że to nastąpi wówczas, kiedy ustąpi miejsca ten, który go powstrzymuje. I po grecku ten, który go powstrzymuje, to jest katechon. I przez wieki różni myśliciele chrześcijańscy zastanawiali się, co się kryje za pojęciem tego katechonu, tego, kto powstrzymuje przyjście antychrysta. I dzisiaj coraz częściej w rosyjskiej publicystyce i politycznej, i religijnej można się zetknąć z twierdzeniem, że tym katechonem jest Rosja, a nawet, że jest nim personalnie Władimir Putin, pan Filip Memchess. No tak, tylko że no, mimo wszystko ja bym tego nie wyolbrzymiał. To jest oczywiście pasjonujące zjawisko, prawda? Ten pewien, można powiedzieć, coś, co mogłoby stanowić ta terminologia, te rozważania, które w warunkach kultury zachodniej no, wydają się jakimś ekscentryzmem, bym powiedział, a tutaj mówimy o tym, że to jest właściwie coś, co jest powszechne. Ja mimo wszystko nie jestem przekonany, nie przywiązywałbym aż takiej dużej wagi do tego typu myślenia, czy do tego typu rozważań, które rzeczywiście pojawiają się w publicystyce w Rosji. To jest tak, że pewne, powiedziałbym, takie bardzo mocne, takie chwytliwe hasła, one powodują, że w ten sposób, ta Rosja wydaje się odczarowana dzięki temu. No jak będziemy rozmawiać właśnie o tym katechonie, o takim religijnym traktowaniu polityki, to właśnie ta Rosja będzie dla nas rozumem bardziej do ogarnięcia. Wydaje mi się, że mimo wszystko to jest bardziej instrument panowania. To jest trochę tak jak z rolą chociażby jednego z takich czołowych myślicieli politycznych we współczesnej Rosji, Aleksandra Dugina, który chociażby on się odwołuje do geografii sakralnej, o której wcześniej rozmawialiśmy. To jest tak, że to są bardzo takie chwytliwe hasła, które mają jakby w jakiś sposób pokazywać, czynić pewne idee, pewne koncepcje, pewne pomysły polityczne bardziej atrakcyjnymi, prawda? Że jak coś jest bardziej takie romantyczne, bo to jest tak, że współczesna polityka bardzo często jest pozbawiona tej aury romantyczności, tych wyższych idei, prawda? Tego, zwłaszcza Zachód w jakiś sposób, no teraz może coraz mniej, ale jeszcze do niedawna cierpiał na to. Mieliśmy ten, mówiło się o tym okresie końca historii, prawda? Kiedy brakuje właśnie tych idei, czegoś takiego mocnego, prawda? Czegoś takiego romantycznego. A w Rosji to cały czas było, prawda? Ale mimo wszystko w Rosji też to jest bardziej, powiedziałbym, narzędzie mobilizowania pewnej części elektoratu, pewnych środowisk, nie wiem, inteligenckich. To jest ciekawe, bo w gruncie rzeczy ja powiedziałem, że to są te rozważania o katechonie, ta geografia sakralna, że to jest coś na gruncie europejskim ekscentrycznego. Ja bym powiedział, to jest nawet rodzaj kontrkultury. Można sobie zadać pytanie, czy to, co jest w warunkach zachodnich, w warunkach europejskich, kontrkulturą, w warunkach rosyjskich, czy to jest mainstreamem, czy to jest właśnie istota politycznego myślenia. I ja mimo wszystko uważam, że nie, że to jest taki trochę, że to ma tak naprawdę charakter propagandowy, że to się wiąże z pewnym przekonaniem, że są ludzie w Rosji, którzy są podatni na pewne idee, na tą retorykę religijną właśnie, taką retorykę, powiedziałbym, religijną, retorykę, którą byśmy określili mianem teologii politycznej, prawda, że to jest z dziedziny teologii politycznej pojęcia, ale na pewno są oczywiście w elitach rosyjskich ludzie, którzy tak myślą, czy się nad tym zastanawiają, natomiast mimo wszystko aż tak nie przywiązywałbym wagi. To znaczy nie tyle tutaj myślenie religijne odgrywa znaczenie, co bardziej odgrywa znaczenie, emocje odgrywają znaczenie. To znaczy używa się pewnych pojęć po to, żeby uruchamiać pewne zbiorowe emocje, bo to jest istota. To jest bardzo ważne słowo, dlatego że emocje to jest coś, co w jakimś sensie różni właśnie nas, ludzi Zachodu, od Rosjan i wschodnie chrześcijaństwo w wersji jego rosyjskiej od chrześcijaństwa zachodniego, zarówno w wersji katolickiej, jak i protestanckiej. To znaczy poziom emocji przeżywanych przez wierzącego Rosjanina, już nie chcę się wgłębiać w ten temat, ale jest znacznie wyższy niż poziom emocji przeżywającego wiarę człowieka Zachodu. I to ma bardzo daleko idące konsekwencje, dlatego że te emocje zarazem dają w jakimś sensie zwalniają wierzącego Rosjanina od rozmaitych rzeczy, od których wiara, przeżywana wiara zachodnia, człowieka Zachodu nie zwalnia, prawda? To znaczy, krytyczne myślenie przede wszystkim. No krytyczne myślenie. Odpowiedzialność moralna. No, jakieś tak, oczywiście. Znaczy eksplozja emocji własnych, eksplozja poczucia własnej małości, albo odwrotnie, bliskości do absolutu, zastępuje tam wiele rzeczy, których u nas nie zastępuje. Natomiast z drugiej strony też chciałbym powiedzieć, że też przyłączyłbym się do tego, żeby temu wszystkiemu nie nadawać z kolei już przesadnie wielkiej rangi, dlatego że istnieje też ta druga strona Rosji, polityki rosyjskiej. Tu bym się odwołał do takiej anegdotki, którą opowiadał mi znajomy kolega dyplomata polski, który był w Moskwie na placówce jakiś czas temu, będąc wtedy jeszcze będąc młodym dyplomatą, na jakiejś konferencji, w kuluarach tej konferencji spotkał się był z bardzo wtedy wpływowym, czy uchodzącym za wpływowego polittechnologiem, mianowicie intelektualistą, mianowicie z Glebem Pawłowskim, i siedząc przy tam jakimś koniaku zadał mu, jak sam mówi, pytanie, które wydawało mu się wtedy bardzo mądre, mianowicie było to pytanie w rodzaju, czego naprawdę chce Putin, albo o co chodzi Putinowi, albo coś takiego. Na co Gleb Pawłowski zmierzył go spojrzeniem i powiedział: młody człowieku, dyplomato, a ty wracaj do poselstwa, patrz, co się dzieje, uważnie obserwuj, pisz te swoje szyfrowki, wysyłaj je w Warszawę, a w duszę Rosji to ty nie leź. Nie leź w nią, bo a nuż się okaże, że ona jest tym. I tu się obejrzał przez okno i pokazał na sznur zaparkowanych tam luksusowych samochodów. Po prostu. To też jest jakaś twarz Rosji, to jest jej twarz nowa, historycznie, dlatego to jest efekt bolszewizmu oczywiście. To znaczy Rosja była przez wieki krajem o kulturze najbardziej ideowej z wszystkich krajów zamieszkałych przez krajów białego człowieka. Znaczy to był kraj, gdzie jak wiemy, na pewnym etapie tam dziesiątki tysięcy mężczyzn kastrowały się, bo uznawały, że tylko tak jest, można osiągnąć Chrystusa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co przychodziło z Zachodu, było przeżywane tam w sposób, i wyciągano z tego konsekwencje znacznie dalej idące niż na Zachodzie. Sam bolszewizm. Monstrualizowano. Można użyć takiego słowa, oczywiście. Znaczy była krajem niesłychanie odwrotnością. Rosyjskość była odwrotnością cynizmu. Komunizm, a właściwie załamanie komunizmu, to wszystko, co się działo, spowodował tutaj taką pewnego rodzaju eschatologiczną katastrofę. To znaczy, zwłaszcza ostatnie 20-30, czy może więcej lat istnienia komunizmu w Związku Radzieckim, kiedy nikt, to byłaby przesada, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o te elity intelektualne, już nikt w to nie wierzył, a praktykował ten komunizm. Później załamanie komunizmu, później jeszcze dobite załamaniem tego wczesnego kapitalizmu rosyjskiego, spowodowały sytuację taką, że Rosja odwróciła się na stronę właśnie skrajnego cynizmu. I dlatego też, jak właśnie na przykład uważa Peter Pomerantsew, ona wytyczyła Zachodowi drogę w złą stronę. Znaczy, że Rosjanie stali się postmodernistami według Pomerantsewa, zanim jeszcze Zachód stał się postmodernistyczny. Byli do tego znacznie lepiej duchowo i kulturowo przygotowani i ja napisałem taki tekst na ten temat i zatytułowałem ten tekst Trendsetterzy pustki. I to dobrze oddaje, i ten tytuł moim zdaniem dosyć dobrze oddaje tę myśl. I ale mi się wydaje, to jest bardzo celne spostrzeżenie. Ja się absolutnie z tym zgadzam, bo ono chociażby doskonale też charakteryzuje elitę putinowską, dlatego że w dużym stopniu mamy to, co w tej chwili mamy do czynienia z taką dyskusją właściwie, która z jednej strony rosyjskie elity serwują taki przekaz, a Zachód, a liberalne elity Zachodu kupują ten przekaz. Że Rosja jest, Rosja jest katechonem, tutaj mówiliśmy, że nawet jeśli się to pojęcie wśród tych elit nie bezpośrednio nie pojawia, ale wszystkim, że Rosja reprezentuje jakieś konserwatywne wartości, prawda? Że kiedy na Zachodzie jest właśnie tolerancja dla rozwiązłości obyczajowej, są związki jednopłciowe legalizowane i tak dalej, to Putin działa w drugą stronę i w gruncie rzeczy to jest, na tym polega całe jakby oszustwo, dlatego że w gruncie rzeczy to nie chodzi o to, że Rosjanie są jacyś bardzo przywiązani do wartości konserwatywnych. To nie chodzi o wartości konserwatywne. To jest raczej rodzaj, bo oczywiście ta polityka w sferze obyczajowej władz rosyjskich, ona jest w dużym stopniu podyktowana nastrojami społecznymi. Ona odpowiada na nastroje społeczne. Ale to nie chodzi o to, że Rosjanie są obyczajowo postępowi na modłę zachodnią, tylko to jest rodzaj też cynizmu i też z tego cynizmu wynika też taka niechęć do wszelkiego rodzaju też inżynierii społecznej. W związku z tym to traktowane jest jako rodzaj dziwactwa, znaczy w tym wypadku, no nie wiem, prawa dla mniejszości seksualnych. To jest traktowane jako rodzaj dziwactwa, ale to nie na zasadzie, że to wynika, to odrzucenie tego wynika z troski o zdrową rodzinę, prawda? Tylko raczej wynika z tego, że to jest po prostu coś dziwnego. No, niemniej odrzucenie inżynierii społecznej jest tak czy inaczej jest w Rosji szczere i prawdziwe. I to, że to rzeczywiście odróżnia ją od Zachodu. Ale właśnie ten konserwatyzm, w cudzysłowie, o którym mówiliśmy, dzięki któremu Putin jest nazywany tym katechonem, czy Rosja właśnie tym krajem, który powstrzymuje ten marsz demoralizacji. Lider konserwatywnej opinii, prawda? Takie też, to się tak to formułuje przecież. Tak, ale okazuje się, że po pierwsze działa to mobilizująco wewnątrz Rosji, a po drugie no, znajduje wielu chętnych do słuchania na Zachodzie, bo przecież wiele partii prawicowych, no takich skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych, a także coraz więcej takich ruchów pro-life, pro-family na Zachodzie uznaje Rosję putinowską za tą ostoję konserwatyzmu, tego zdrowego rozsądku i właściwie ostatnią nadzieję białego człowieka. I czy rzeczywiście ich nadzieje są usprawiedliwione? No to jest właśnie sukces propagandowy w jakimś stopniu. To kilka lat temu bodajże w Moskwie była zorganizowana taka międzynarodowa konferencja na rzecz rodziny, która miała być właśnie takim, to miała pokazywać właśnie, że Rosja jest zatroskana sytuacją rodziny, która jest atakowana przez różnego rodzaju takie kontrkulturowe zjawiska na Zachodzie. Zdaje się tak, że były jakieś z Polski, tam środowiska katolickie uczestniczyły w tej konferencji, o co zresztą ja nie mam pretensji, bo konferencja jak konferencja, ale mimo wszystko, no to też przy okazji to był taki rodzaj pewnej propagandy, prawda? No tak, ale podobną propozycję Kościołowi katolickiemu złożyła rosyjska cerkiew prawosławna, metropolita Iłarion Aufiejew, złożył taką propozycję sojuszu cywilizacyjnego w obronie chrześcijaństwa, żeby katolicyzm, te konserwatywne nurty protestantyzmu, chociażby w Stanach Zjednoczonych i prawosławie rosyjskie wspólnie utworzyły taki front przeciwko tej cywilizacji śmierci, dyktaturze relatywizmu i tak dalej. I czy można powiedzieć, że cerkiew jest tutaj samodzielnym podmiotem, czy to jest raczej właśnie część tej gry Kremla? To znaczy... No, cerkiew jest do pewnego stopnia samodzielnym podmiotem, natomiast zarazem jest zrośnięta z mechanizmem państwowym rosyjskim. To jest odpowiedź mi tak i nie. Znaczy nie jest samodzielna tak jak samodzielny Kościół katolicki w powiedzmy sobie na Zachodzie, ale zarazem też nie jest tak, żeby nie miała swojej autonomii swoich jakichś priorytetów. No, jeżeli chodzi o dość charakterystyczne jest, że cerkiew przy całym swoim zrośnięciu z putinizmem, jeżeli chodzi o sprawy historyczne, upamiętniające i tak dalej, zajmuje pozycję dość konsekwentnie antystalinowską, prawda? Władza patrzy na te sprawy inaczej, prawda? Cerkiew również... No to jest ciekawe, bo to jest i tak, i nie. Bo cerkiew na przykład długo opierała się przeciwko idei budowie w mieście Orzeł pomnika Iwana Groźnego. Pierwszego zresztą pomnika w Rosji. Ponieważ Iwan Groźny, którym wymordował wielu duchownych z metropolitą przecież ówczesnym na czele, ale ostatecznie w końcu się na to zgodziła. To też taka prawda. Więc tutaj z tym różnie wygląda. Odpowiadając na pytanie, czy to jest ta obietnica, w którą zdają się wierzyć, znaczy wierzą te środowiska, bardzo wiele spośród tych zachodnich środowisk prawicowych, ta obietnica rosyjska, że to jest tworzenie jakiejś alternatywy, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Ja bym powiedział tak, że ona jest niekonsekwentna i ona w jakimś sensie jest nieprawdziwa. I mówimy tutaj, 3/4 czasu poświęcamy na to, żeby udowadniać, jak jest nieprawdziwa. Natomiast zarazem z drugiej strony trzeba by też powiedzieć coś takiego, że ta rewolucja liberalna odbywająca się na Zachodzie to jest taki byt, który organicznie nie znosi jakiejkolwiek alternatywy. Prawda? Przynajmniej w kręgu cywilizacyjnym, który ona może w jakiś sposób uznać za swój. No i jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, no to jest tak, Rosję oni uznawali za swój krąg cywilizacyjny, za miejsce takie, które no dołączy, prawda? Rosję zaludniają ludzie biali. To jest bardzo ważne. Nie z rasistowskiego. Nie chodzi tu o jakikolwiek rasizm, tylko chodzi tutaj o to, że no, w związku z tym inny człowiek biały w naturalny sposób uznaje drugiego białego za no, bliższego sobie niż Azjatę czy Murzyna. No i teraz, jeżeli w takim kręgu nagle powstaje alternatywa, to choćby ona była jakaś koślawa i nieprawdziwa, sam fakt, że ona jest... I że się jako taka deklaruje, że to nie jest tylko spór o, no właśnie o Ukrainę na przykład, jako o obszar, gdzie nie wiem, są jakieś złoża i coś takiego, tylko właśnie jakiś ten spór cywilizacyjny, no to już samo w sobie jest zmianą sytuacji, jest zmianą sytuacji światowej. A jeżeli chodzi o Rosję, to właściwie ona do tej pory istniała, i być może tylko w takiej formie może istnieć, jako imperium. Imperium potrzebuje pewnej ideologii, nie może być nią nacjonalizm, ponieważ nacjonalizm jest bardzo wąsko sformatowany, zawężający do jednego narodu. Imperium musi być ponadnarodowe. I co może być tą nową ideologią stającą imperium rosyjskie już po upadku komunizmu? I czy właśnie nie taki nurt konserwatywno prawosławny. Czy to czasem nie wyrasta na tą nową ideologię Imperium Rosyjskiego? A mi się wydaje, że to jest, że tutaj jest raczej pomysł na jakiś synkretyzm. I ten synkretyzm byłby jakby funkcją tej właśnie tego cynizmu, o którym mówił Piotr Kwieciński. To jest też jakby trzeba pamiętać o tym, że przekaz kręgów władzy rosyjskiej jest inny do ludności rosyjskiej, inny jest na zachód. Trzeba też pamiętać o tym, no właśnie, że mimo wszystko tutaj była mowa o tym, że Rosja jest jednak krajem europejskim. Ja pamiętam, już wspomnieliśmy tutaj nazwisko Gleba Pawłowskiego. Ja miałem okazję kilkakrotnie rozmawiać z Glebem Pawłowskim. Pamiętam, że w trakcie jednej z rozmów powiedział coś takiego, że kiedy rozmawiamy, kiedy nasi politycy rozmawiają z Irańczykami, to ci Irańczycy patrzą na nas jak na przeklętych białych kolonialistów, prawda? I to też jest jakaś tam świadomość w Rosji, prawda? Też kontakty Rosjan z narodami właśnie, tym muzułmańskimi narodami imperium, prawda? To wszystko określa to, że ten przekaz niekoniecznie właśnie jest inny niż zachodni, że jest próba pewnej syntezy właśnie tego, co z zachodu idzie i tych właśnie wątków jakichś takich rdzennie rosyjskich. Na koniec chciałbym zacytować Wiktora Jerofiejewa, który odpowiadając trochę na to, co pisał Tiutczew, napisał: i wszyscy chórem, Rosji nie da się pojąć ani ogarnąć, a przecież wszystko jest zrozumiałe, tyle że straszne. No mam nadzieję, że to, o czym tutaj mówiliśmy, aż tak straszne nie było, ale w każdym razie w miarę zrozumiałe i mam nadzieję, że też